drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Do Sejmu jest wniosek o pociągnięcie do odpowiedzialności byłego premiera Mateusza Morawieckiego za wybory kopertowe. Dwie osoby zginęły w wyniku ataku nożownika w szkole na wschodzie Słowacji. Udany start rakiety New Glenn. Operację przeprowadziła firma miliardera Jeffa Bezosa. Do Sejmu trafił wniosek o wyrażenie przez Sejm zgody na pociągnięcie byłego premiera Mateusza Morawieckiego do odpowiedzialności karnej w związku ze sprawą tzw. wyborów kopertowych z 2020 roku. Poinformowała o tym Prokuratura Krajowa i minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Jak wskazuje prokuratura, chodzi m.in. o wydruk kart do głosowania, udostępnienie Poczcie Polskiej danych wrażliwych z rejestru PESEL oraz podżeganie władz samorządowych do udostępnienia danych osobowych ze spisu wyborców. Wybory kopertowe miały odbyć się 20 maja 2020 roku. Ich organizacja pochłonęła łącznie 70 milionów złotych. Nigdy jednak do nich nie doszło. Organizacja wyborów w normalnym trybie była utrudniona ze względu na pandemię COVID-19. Stopy procentowe w Polsce się nie zmienią i tak postanowiła Rada Polityki Pieniężnej. Decyzja oznacza, że oprocentowanie kredytów i lokat w złotych pozostanie na obecnym poziomie. Zarzut kierowania gróźb karalnych pod adresem Jerzego Owsiaka usłyszała 66-letnia kobieta. Izabeli M. grozi nawet do 3 lat więzienia. W mediach społecznościowych napisała: gin człeku i to jak najszybciej. Kobieta w czasie przesłuchania nie przyznała się do winy. Stwierdziła, że zamieściła wpis, bo denerwuje ją to wszystko. Tłumaczyła, że nie miała nic złego na myśli. Jerzy Owsiak już wcześniej dostawał groźby. We wtorek zarzuty usłyszał 38-letni mężczyzna. Z kolei w ubiegły czwartek zarzut postawiono 71-latkowi. Co najmniej dwie osoby zginęły w wyniku ataku nożownika w szkole w Starej Wsi Spiskiej na wschodzie Słowacji, tuż przy granicy z Polską. 18-letni uczeń ranił kilka osób, z których jedna jest w stanie krytycznym. Burmistrz miasta, który udał się na miejsce zdarzenia, na razie nie udziela informacji. Nie chce szerzyć paniki, powiedział. Sprawca, był uczeń szkoły, został zatrzymany. Papież Franciszek w wyniku upadku, do którego doszło w domu świętej Marty, nosi ortezę na ramieniu, podał Watykan. W komunikacie wyjaśniono, że papież nie doznał złamania. Na początku grudnia papież miał inny wypadek. Miał uderzyć brodą w szafkę nocną. Na twarzy były widoczne obrażenia, duże siniaki na brodzie i szyi. Poza tym Franciszek często zmaga się z przeziębieniami. W czerwcu 2023 roku przeszedł też operację przepukliny. Obecnie papież porusza się na wózku inwalidzkim albo podpierając się laską. W grudniu skończył 88 lat. Udany start rakiety New Glenn. Operację przeprowadziła firma miliardera Jeffa Bezosa Blue Origin. Rakieta bezpiecznie dotarła już na orbitę. To kolejny rozdział rywalizacji Bezosa z firmą SpaceX Ilona Muska. Początkowo start planowany był na poniedziałek, jednak z powodu oblodzenia jednej z linii paliwowych lot został odwołany. New Glenn ma 98 metrów wysokości i została zaprojektowana do wynoszenia na orbitę okołoziemską ładunków ważących do 45 ton. Na pokładzie New Glenn znajduje się prototyp Blue Ring, nowoczesnego pojazdu kosmicznego, który firma Bezosa zamierza oferować Pentagonowi oraz komercyjnym klientom do realizacji misji związanych z bezpieczeństwem narodowym oraz serwisowaniem satelitów. Klimat. Jakość powietrza w niemal całej Polsce jest bardzo dobra albo dobra, jedynie w Zgierzu czujniki wskazują jakość umiarkowaną. Udział odnawialnych źródeł energii w sieci jest niski, ale przekracza 20%. Nie prognozuje się na dziś zielonych godzin, czyli czasu, kiedy prąd jest najczystszy. Między 18 a 22 potrwają natomiast czerwone godziny. Sieć będzie przeciążona, dlatego zaleca się w tym czasie ograniczenie zużycia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i w nocy pochmurno, ale z przejaśnieniami, miejscami słabe opady deszczu albo mrzawki. Lokalnie na południowym wschodzie opady marznące powodujące gołoleć, w górach słabe opady śniegu, nad ranem lokalne marznące mgły, teraz od minus 1 do plus 4 stopni, nad ranem od minus 5 na Podhalu do plus 1 w centrum i plus 2 nad samym morzem. Zapraszamy do reklamy.

たやつ道の上から小便我らが地元呼ぶエレンテの街から離れガキを恐れ朝がまた来ないの幸いなことに Minął kwadrans po 15 w programie trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. Dzisiejszą tonację realizuje Anna Regulska. To był oczywiście zespół Ken z płyty Tago Mago, utwór Oh Yeah. Dziś przypada 75. rocznica urodzin Damo Suzuki, wokalisty znanego przede wszystkim ze współpracy właśnie z niemiecką grupą Ken, zespołem grającym muzykę eksperymentalną, awangardową, wywodzącą się po trosze z muzyki rockowej, ale też po trosze z muzyki konkretnej, przy czym wzbogaconej także o elementy jazzu, funku, czasami folku. Do grupy Ken wrócimy jeszcze prawdopodobnie pod koniec audycji, natomiast teraz, za chwilę już, grupa Throwing Muses, a to dlatego, że dziś mija równo 30 lat od premiery albumu University, właśnie tej grupy. University to jeden z najbardziej przebojowych albumów w całym dorobku Throwing Muses i na dowód ten właśnie utwór. With your bright yellow gun, you own the sun, and I think I need a little poison to keep me tame, keep me away. I have nothing to offer but confusion and a circus in my head, and Bright Yellow Gun. Jedyna piosenka w dorobku grupy Throwing Muses, która dotarła do top 10 listy, brytyjskiej listy przebojów. Brytyjskiej, bo zespół był bardziej popularny właśnie w Europie niż w Stanach Zjednoczonych. Grupa amerykańska. Christine Hersh była odpowiedzialna za muzykę i słowa do piosenki, która przed chwilą wybrzmiała. Dodam jeszcze, że zespół nagrywał dla wytwórni 4AD brytyjskiej, więc po trosze właśnie z tego wynikała popularność tego zespołu na Wyspach Brytyjskich i również w krajach Europy kontynentalnej. Tak się złożyło, że przed kilkoma dniami Christine Hersh udostępniła nam swój nowy utwór, firmowany oczywiście nazwą Throwing Muses. Ten utwór zapowiada płytę, która zatytułowana jest Moonlight Concessions, a ukaże się 14 marca. Summer of Love. Utwór, który zapowiada 11 album studyjny grupy Throwing Muses. Płyta ukaże się 14 marca, a zatytułowana będzie Moonlight Concessions. Jutro z kolei mija równo 20 lat od premiery debiutanckiego albumu grupy Combine do zbierania kur po wioskach. Ósme piętro. Yeah.

Francuski duet Polo i Pan, gościnnie Joseph Mount, grupa Metronomy, piosenka zatytułowana Disco Nap i to będzie nasza jutrzejsza piosenka dnia. Teraz z kolei Sara Kordowska. Lada dzień ukazuje się jej mini-album Dzieci Dokerów, a ostatnią piosenką, która zapowiada to wydawnictwo, jest utwór Saga. Była Sara Kordowska w piosence Saga. 28 marca ukaże się 14. album grupy Destroyer, który przewodzi od lat, jest wokalistą, kompozytorem, autorem tekstów, a także multiinstrumentalistą Dan Behar. Płyta, jak powiedziałem, ukaże się w marcu, zatytułowana jest, już jest Dance Boogie, a za chwilę piosenka, która zapowiada to wydawnictwo, Bologna. Gościnnie Simon z grupy również kanadyjskiej Fiverr. Dance Boogie to jedna z tych płyt, na których premiery czekam w tym roku najbardziej. Dan Behar i Destroyer to była piosenka zatytułowana Bologna, gościnnie Simon z grupy Fiverr. Po udanym debiucie sprzed niespełna 2 lat wraca amerykańska artystka Blonde Shell. Jej drugi album zatytułowany If You Asked for a Picture ukaże się 2 lutego, a piosenka, która zapowiada to wydawnictwo zatytułowana T&A. Friends. marcu ukaże się nowy album Dina Wareham'a. Przed laty Galaxy 500, później Luna, a później jeszcze Dean and Britta, ale oczywiście cały czas też solo. Zanim posłuchamy tej piosenki, przypomnijmy sobie, jak Dean Wareham brzmiał przed laty w grupie Luna. Przed kilkoma minutami słuchaliśmy artystki pochodzącej z Kalifornii, konkretnie z Los Angeles, czyli Blondshell, a teraz Dean Wareham i Luna w utworze O Kalifornii. California All The Way. Na zakończenie jeszcze Dean Wareham ze swojej nowej płyty długogrającej, która ukaże się 28 marca. Zatytułowana będzie That's The Piece Of Loving Me.